told my daddy, so cool and out of war, and I'm looking for some action. But like Big Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threats are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up with LOC? The girls are all jocking at the other end of the barn, having drinks with some no-name chump when they know that I'm a star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina. Then the girls will come real quick. Better get any alcohol or aphrodisiac. A couple of sisters just love poetry and still be doing their act. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the boys run to my house for the Funky Comadina. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőrztől. Spesszőrztől. Ladies and gentlemen. Rolyai György. Hogy megjöttük mi? Kazán Bandi. Hölvesz a Maléra! És Csöcs Laci! Az STFM legbénább műsora. Szerdán éjféltől kettőig. Banyák! Intelligens. Visszafogott remény. Elitista forradalom. Zsűrölet. Viselkedjetek. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez az a kisfiú, akit az STFM 98.6-2-es élő stúdiójában vendégeimmel és barátaimmal, Jóbágy Róberttel, Chatmannel, a műsor állandó droidjaival, Babbal, aki egy úgynevezett temporary substitute droid, tehát alkalmas arra, hogy két-három adást a saját zsebtelepén elmuzsikálgatva működjön, Olival és Tündérrel, akik úgy látom itt a jóslatok és a különböző, na, hogy ne mondjam, milyen dolgok hatására. Volt itt egy kis limbo bajnokság, gyerekek, amíg ment a bugi. Hogy összejönni látszanak? Nem. Csak barátok. Illetve műsorunk sztár vendégével, DJ Rozival és jó magammal, Radzi, jó magammal, Lacival, aki egy kicsit megsemmisültem az elmúlt percekben. A saját sorsom hallatán. Lányok, lesz egy csomó... Nézzünk szembe a tényekkel, lányok. Lesz nekem egy csomó ilyen futószexuális kalandom a jövőben. Ez a jóslat így hány éven belül, meg hogy van ez? Mit mondtál, Rozi, mielőtt beszélgettünk itt az öltözőben? Egy ilyen egy év, másfél éven belül. Tehát így ebben az időintervallumban lesz sok ilyen futó, ilyen, hogy ne... Igen, abszolút lesz. És én képzeljétek el, konkrétan senkit nem ismerek, aki hajlandó lenne lefeküdni velem. Komolyan. És ez nekem egy nagy szexuális problémám, hála jó Istennek nem jött ki a lógumok alsó, mert akkor bizonyára az arra utalt volna a jóslás során, hogy nekem bizony. Kandesz, most jön, ha azt mondtad, hogy most fel kell tennem ilyen kérdéseket. Amire kíváncsi vagy, igen. És akkor megmondja a kártya, mi? Válaszol a kártya. Jó, mikor lesz házam Szardinián? Keverd meg a kártyát, na, koncentrálj megint a kérdésedre, minden egyes kérdésnél meg kell keverned a kártyát. Mi és vagyok úgy tedd nekem négy pakliba, hogy közben. És a kérdésedet úgy fogalmazd meg, hogy igen, nem, mert tudjak válaszolni, úgyis többet mondok annál, mint amit gond, mint igen, mert, nem. Mert fecsegős jós nő vagy. Abszolút. Jaj, de bőbeszédű. Egy árért ennyit? Kérdez. Na, tehát akkor és tedd négy pakliba a kártyát. Megkeverem a zsugát. Megkevered a zsugát? Na, megint azt sem tudom, hanyadik. Komolyan, teljesen kész vagyok. Ha ez egy olyan megaláztatás, ez Oli, ez durvább, mint a rövid jellemzés, vagy pedig jobb? Sokkal jobb? Igen, igen. Hála jó Istennek, hogy nem halljuk azt a duda hangodat. Most egy darabig, hogy csak így a tátogásod hallatszod be, mint hogyha, tudod, körülbelül az a hang, ugye, azt hallottátok, így nagyon a hátulról. Oli úgy beszélt, mint amikor az ember fog egy pontyot, és így nézi, így len van előtte a füvön, és így 180 cm magasról, gumicsizma, sarok plusz-minusz, így nézi, hogy tátog a potyka, és ugye mondja marha mért, hogy bús, olcsóbb lett a jó ponthús, és ez valószínűleg a magyar agráriumot mennyire meglendíteni, ha végre egy igazi jó pontypolitikát folytatna a megyesi kormányzat. Remélem már áll az a 2x4 méteres fénytorony, és akkor most megkevertem a zsugát, most már tényleg teljesen elvesztem, mit kell csinálni? Négy pakli? Tedd négy pakliba, felülre azt mondom, kettő, alulra kettő. Mi az, hogy felülre kettő, alulra kettő? Kettő-kettő. Ja, tehát egy ilyen izében a gladiátorból jól ismert gyémánt alakzatban. Értem. Jó? Akkor a negyedik, arra már alig maradt lap, ez jelent valamit? Kis hitű vagyok, vagy? Nem, ez így jött. Kérdés? Oké, kérdezz, felelek, igen, nemmel, ugye? Abszolút. Úgy próbáld megfogalmazni a kérdésedet, hogy igen, nemmel tudjak válaszolni. Na, hát akkor lesz házam Szardinián? Lacinak lesz a háza Szardinián. Na, hát nézzük. Írd a macerás. Lacinak lesz háza Szardinián. Ó, Istenem. A múltkor, amikor én kitaláltam a jóslást, akkor is ugyanez jött ki. Magyar kártyával. Csak nekem más volt a trükköm, anyám, egy kicsit, hogy mondjam, kicsit gyorséttermi voltam, mert az történt, hogy a hallgatók azt mondhatták, mi van? De Laci ezt a házat nem egyedül fogja megvenni Szardinián, hanem egy barátja ebbe segíteni fog, azaz, hogy valószínű, hogy közösen fogjátok megvásárolni. Én senkivel egyházba be nem küldök, hogy most már pedig, többet. Pedig, komolyan ez, mondom. Ez inkább ilyen nyaraló lesz, és ketten fogjátok megvenni. Na, tényleg. Itt az érzelmeidre mutat. Túrós a háta. Jó. Ilyenek várnak rám. Valami sötét típusú hölgyemény fog belépni az életedbe. Mesélj róla. Ez az igen vagy a nem kérdést válasz, tudod? Beszél 20 perce. Herótozik, aztán egy kicsit jön a mézes madzag, aztán jön majd valami baromi nagy sallert. Figyelj, következő. Én már érzem, komolyan. Tényleg. Még mondják, hogy a jóslás ez egy ilyen borongós, tudod, ilyen halászgömbbe, fejezet az apagyaszámánya, meg ilyenek. Nem, no, vannak, tudod, abszolút, nem? Modern. Vannak abszolút olyan típusú emberek, akik a negatív híreket is abszolút pozitívan fogadják. Ki volt a leghíresebb ember, akit jósoltál életedben? Leghíresebb ember? Én nem tudnám így kategorizálni őket. Én jósoltam színésznek, zenésznek. Politikusnak? Politikusnak még nem jósoltam. Nagy szükség lenne rá egyébként, állítok. Szerintem komoly piac, de komolyan mondom egyébként. Egy jósnőnek szerintem a politikusok az egy 386 országgyűlési képviselő képzett. Némelyike nem is van annyira nagyon sok-sok iskolázva. Politikusok járnak egyébként jósnőkhöz, én hozzám még nem jutottak el. Na mindegy, majd lehet, hogy teremtünk valami kapcsolatot, hogy megpróbálunk. Minden esetre, akkor most mi van, elő a sallerrel, tessék, nagyon sokat kamusztál itt. Tekerget. Már láttam, hogy az első lapnál meg volt az ítélet. Na hát, Laci. Na hát, Laci. A magánéleted? Hát ez nem a legtisztább. Na, az nem. Ezen nevetünk, pedig ez szomorú. Igen! De nevetünk rajta. Mert nevetni kell, gyerekek, ennyi az egész. De nagyon-nagyon szerelmes volt. Nem. Nem, ezt tagadom. De. És úgy érzed, hogy reménytelenül. Egyszerűen nem hiszem el. Igen. Nem. De? Nem, mert nem lehetek szerelmes, nem vagy, szóval érted, nem lehetek reménytelenül, ha nem de. Vagyok. De hogy vagyok, vagy nem? De. És ez nem. A reménytelen szerelem ösztönöz talán erre a... Mire? Szardíniai házra. De akkor is azt látom, hogy egy barátoddal közösen fogod megvenni. Na nézzük tovább. Na jó, homoszexuális leszek? Maximum látens, nem? Nem? Nem volt a... Az melyik lap jelzi tényleg a homoszexualitást? Az homoszexualitást, hogyha a szexlapja mellett egy férfi áll. Neked nincs férfi. Neked azt mutatja, hogy... De nincs nőse úgy nagyon, nem? Az van rengeteg. Sok? A szexuális... Na legalább ez. Hát a szexualitásba fogsz belemenekülni. Itt mondom a gyerekek, hogy csak óvszerrel használjatok gumit, ezt az Országos Egészségvédelmi Intézet támogatásából mondom. És igen, aktív lesz a szexuális életed. Durex, for 100 million reasons. Yeah, product placement, ez a másik, beindult a Pestiest sales teamje, és most már úgy adják el a rádiót, ahogy kell. És most egy kis ízelítőt fogok adni az esetleg minket hallgató szélzes kollégáknak, hogy természetesen ezek kamu márkák mindenfajta egyezéssel, valósággal, csak a véletlen műve. Tehát a lényeg az, most elmondom, hogy hogy kell eladni egy rádióműsort. Keverem ezt a piatnik kártyát. Még jó, hogy erre a mikrofonra azon ráír, hogy súr. Na jó, leteszem erre az IKEA asztalra. Milyen stabil? Négy pakli kérdés. Négy pakli? Előbb a kérdés, vagy utána a négy pakli? Közben és bármikor. Pakli. A gondolkodó ember értékarányosan jó, minőségében megfelelően nagyon-nagyon olcsó cigarettája. Négy pakli. Előbb a kérdés? Kérdezz felelek. Mágó István új TV2-s társas játéka. Tedd fel a kérdést, és tedd négy pakli. Felteszem a kérdést. Akkor a kérdés a következő. Ez a sztár leszek-e? Igen vagy nem? Szóval Laci sztár lesz. De ugyan szuper sztár, ugye Rubi? Szuper sztár. Na akkor négy sztár leszek-e? És hogyha most a kártya esetleg na, tényleg ilyen angol bookmaker irodákban arra fogadnának-e szerintetek, ha ez egy ilyen népszerű rádiós műsor lenne, hogy mennyi az esélye annak, hogy lenne egy ilyen tét, hogy mennyi az esélye annak, hogy a kártya erre azt fogja válaszolni szó szerint, hogy nekem a sztár csak te vagy, hallanám a hangodat, a sztár, de nem a színpadon, négy szem közt a válladon a sztár. És erre Angliában lehet, hogy merne ember tenni. Hát egy fontot, mert nagyot fizeted, nem? Ez mennyi? 350 forint, aztán milliárdos. Sztár leszek-e? Szóval lehet jobban érdekel, mint a magánéletem. A kártya a magánéletedre utal pedig. Inkább. Már megint az a rohadt magánéletem. De, sztár nem leszel, viszont sikeres. Na hát, szóval nem vagyok sztár, mi? Nem. Tehát ti, akik itt... Mint akiknek így hétről hétre tépen magam, itt gályázok, 4 órán keresztül. Tudjátok, milyen állóképpen, ha milyen állapotban megyek el innen, de komolyan, tényleg, támolygok szédelgek a fáradtságtól, és akkor ti nem fogadjátok el az én művészetemet, és nem tartotok engem sztárnak, csak ha-ha-ha. Na, szerda van, hallgassuk meg a Lacit, a kis sikerest, ugye? Mi? Az! Aláírom azt a petíciót, hol van? Hol van, bab? Gyere, adj! Nálad van a szíved fölött, hordod a személyidben. Csináljunk már egy fénymásolatot. Aláírom a nevemet, jó? Sztárka, sikereske. Van még valami? Tehát így, hogy... Ugyanazokat tudom mondani neked, amiket eddig. Ne, azokat már ne. Pedig az... Ne. A legelső pakli... Mondom, ne. Egyből a szexuális életedre utal. Halló? És igen, mozgalmas, igen, változatos szexuális életre utal. De miért? És arra nem, nem mond a kártya válasz, mert marha jó fejóképű, latin lover kinézetű, Jávor Pál! Srác vagyok. Valószínű, hogy ezért fogsz kellemes pásztorórákat tölteni hölgyeményekkel. Pásztoróra, nagyon jó. Hölgyeményekkel, mivel hogy egy ilyen... Még az is van. Jávor Pál hűsével rendelkezel. Az édes kín. Underberg. Underberg. Hát csak hogy az értékesítés. Underberg. Ja, az út! Nézem itt a komputerben, hogy már 22 óra 21 perc már Rozi van még, amit így, amivel így megaláznál a hallgatók előtt. Kérdezhetnék, hogy tisztelettel, mert kérdezzél, a Tikotime órája 22 óra 21 perc 55 másodpercet mutat, hogy milyen pontos. Kérdezek még egyet? Kérdezz még egyet. Én nem, három magyar igazságban. Kérdezz a magánéletedre. Miért akarok már, mert én nem akarok már beszélni egy ilyen magánéletről, nincs mit beszélni, komolyan mondom. De tényleg, tényleg. Na, megint ennek a kis Robinak csináljuk itt majd a játékidőt, mert tudod, tartanunk kell zsiletre pontosan az 50%-os szövegarányt, és a Nike spot előtt, ami a reklámblokkunkban lesz, amit a 240-78-46-on elérhető sales csoportunk szervez. Nos, ebben a percekben ki kell mennünk egy kicsit gimnasztikázni a Coco Gym edzője támogatásával, aki itt vár minket minden nagyobb szünetben, és egyfajta tai chi aerobikot gyakorol velünk. Na mindegy, fölteszek egy utolsó kérdést, jó, aztán jöjjön, de aztán tényleg ilyen táncos számok. Esküszöl, Isten pecsét, király pecsét. Kihúzom a kártyádat. Ja, a kérdés. Ami ragad, azt tapad. Hátradobtam. Jó van. Akkor azt mondom, hogy a kérdés a következő. Mi volt az alap, amit megköttél? Megházasodik-e Chatman? Tessék, egy. Kettő. Három. Négy. Mert ugye, Cseti, a kártya az egy tipikus társasjáték. Bocsánat, nem kellett volna ráülnöm előtte? Nem, én már. Cseti, te már nem vagy nős? Pedig aztán téged egyáltalán nem ismer. Én egy kis koncepciót fölmertem vélni. Nyilván nem beszélgettetek műsor előtt. A nagy kujon. Nyilván az érkezésem előtt egy szót se váltottatok egymással. Abszolút nem tudok rólad semmit. Annyit mondtam rólad, hogy aranyos vagy, jó, most nagy bunkosságokat nem fogsz hallani. Aha. Nem, már nem. Cseti, van kis fiad? Hopi! Hopi! Vagy van? Nem, nincs. Vagy van. Ez az. Cseti. Pedig mesélj már a vízilabdás éveidről. Két gyereket látok. Kettő darabot. De lehet, hogy lesz neki? Biztos, hogy lesz neki. Két gyereket lát. A feleséged... De mind a kettő fiú? Nem, az egyik az lány. Aha. És a lányt olyan három évesnek érzem, már megvan? Mondom, hogy nincs. Na, Cseti. Kártya. Tehát nálam, én komolyan egy személyes tapasztalatban azon, hogy semmit nem hazudott. Tényleg. Mondom, hogy nem ültem rá. Szerintem ez a baj. Lehet, hogy a nagy pohos valaga hiányzik a... erejébe, vagy nem jó a kártya, vagy mi? Hideg a kártya. Nem lehet, hogy az a baj, hogy én egyáltalán nem hiszek ezekben a dolgokban? Ez nem jelent semmit. Nem attól, jelent semmit. Attól én még rá tudok hangolodni. Mert a hipnózissal is valahogy így van, ugye, hogy ezt nehéz hipnotizálni, aki nem akarja. Majdnem ott tartok, hogy hipnotikus állapotba kerülök itt erre a marha jó zenére. Ez az orr fújom az orromat a Csumbabambától egyébként. Azt mutatja a kártya, hogy amivel te foglalkozol, amit csinálsz. Azt nem igazán szereted. Nem szívesen csinálod. Na, ez igaz. Igen, ez alapvetően igaz szerintem, Cseti, nem? Nem. De. Nem, hát, Laci, ez nem igaz. De hogy Laci, nem, miért Laci. Lenne ez igaz? Mondtam, tehát és egyébként, hogy mennyire nem hazudik a kártya, amikor mondtad, hogy valakinek el kell menni a cégtől. Igen? Az, hogy mennyire igaz lehet, tényleg. Az mennyire igaz lehet. Valaki elmegy a cégtől, Cseti, mert nem szereti csinálni, amit csinál, ugye? Elmegy a cégtől. Hogy nincs Cseti, megfizetve? Cseti, neked mi a szakmád? De ezt most nem. Ezt nem. Ez most a kártya nem beszél. A porszívó, Cseti. Porszívó. Na hát az a porszívó, ami a szakmád, az a fogsz foglalkozni. Egész rohadt életed, de lehet más megy el a cégtől, lehet neked még nagyobb csapás. Tehát nem szeretem, de ezt fogom csinálni mindig. Nem teljesen. Ezt mondod? Nem, azt mondtam, hogy amit jelenleg csinálsz, azt nem szereted, de ami a végzettséged, ami a szakmád, azzal fogsz foglalkozni. Vissza a bányába, bányamérnöknek. Hát, azt kizártnak te. Sokan mondtak már nekem ilyen. Nem tudnék, nem értek én ahhoz, ami az én végzettségem. Egyszer egy lánynak azt javasolta 8 éves korában, hogy egy nagy lepedőbe öltözött embert lát meg egy villanást, és hogy így fog meghalni, és az illető később Lady Diana néven a Velszi hercegnek volt a felesége, majd utána szakítottak, és egy Dodi Al-Fayed nevű hithű muzulmánnal Párizsban, egy kivilágított alagútban, egy szemvillanás alatt életüket vesztették. Tehát a kártya, én azt mondom, nem hazudik. Na hát akkor menjünk tovább. Hát vagy téved. Még van kérdésed? Most tényleg most öreg, tényleg a Lady Di, érted? De most egyébként nem az volt a kérdés, hogy megházasodom-e? De igen. És? Én azt mondtam, hogy már nős vagy. Nem, azt kérdezted, hogy már nem vagyok-e nős, nem? Így van. Arra mondtam, hogy nem, már nem vagyok. Szóval, hogy elváltál? Ahogy mondod. Hát a közeljövőben nem fogsz megnősülni. Yes! Ti is nézzétek a South Parkot. Már a csetinek, ja Istenem, komolyan mondom, szilikózist kapok ezután rohadt sziget óta. A telefonszámunk 240-33-85, lesz most egy ilyen kisebb zenei blog, de addig is csak a kérdéseket kell gyűjteni, mert utána átmegyünk Snellbe, és ti telefonálhattok, és villámjóslás lesz. Egy gyors kérdés, egy gyors válasz, puff, szevasz, semmi lamentálás, mert hogyha lesz, akkor odaütök, ahova... Egyikőtök sem szereti a csúnyátokra. Ez itt a Hitremény zsülölet, az Estefem 98.6-on, Jobbágy Roberttel, Csetmennel, Lacival, Rozival, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívbe és telibe találó Jósnővel, illetve Oliverrel, Tündérrel és Babbal. Ez pedig itt. Bab kedvence. Az 1 millió fontos hangja egy hajrani főcímzenéje. Itt köszönjük Módos Péter és Tardos Péter Premier szocializációs támogatását. A Sneaky Love Behind You, aki játszik pedig, az a Brecker Brothers.

Hallgassatok meg! Hallgassatok. Egy felvételt eredetileg énekelem a My Way-t a nagyecsedi fekete szemekkel. Visszajövünk, visszajövünk. Hallgassuk. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. És hogy egy kicsit még érdekesebbé tegyük a felvételt. A HRZ szájrőgő kórusa. György és a nagyecsedi fekete szemek, gyerekek, kis stadionban óriási buli lesz, magam és barátaim is el fognak látogatni, remélem. Na de vissza a jóslás az ide, hitremény, zsűlölet és nyuszi fészkébe. Most beengedünk néhány hallgató nyuszit, akik megkérdezhetik a sorsukat Rozitól. Villámkérdés, villámválasz a jóslás, már Rozikám a kártya elég meleg, nézzük majd. Ah, meleg? Kellőképpen meleg. Tehát mehet a jóslás? Felkészült egy kipihentem magad. Haló? Haló? Haló? Haló? Ez a King of the Bongo, ezt sose szerettem. Tehát akkor továbbra is várjuk. Tillaként várom itt a Tillaként. Tilla nagyon jó fej egyébként szerintem. Igazán, tehát komolyan, nem? Tehát Tilla az izé, az hozza a pontot. Az profi, és ő az egyetlen, akit engednek improvizálni a stábból, úgy igazán. Haló? Na! Na! Én vagyok, Feri! Feri, figyelj, melyik Feri, aki a 22.49 körül nem veri a faszát a szádba? Kit kell improvizálni, mondjad, improvizálok mindenkit! Mi? Jósolunk, te, barom! Ja, akkor... Isten, derék, ökre! Örökre. Feri, tényleg, ökre, örökre. Miért hívják a legtöbb rendőrviccben legalább az egyik rendőrt Ferinek? Nem, szerinted? Nem. Ez valamilyen tapadó jelentés, vagy valami? Imrének. Hogy Imrének hívják. Te Imrét most lebunkóztál? Imre vagy. Igen, Imre vagyok. Laci Imre. Nem. Zámbó Jimmy Imre.